Σας μιλά ο ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Εδώ Πολυτεχνείο. Μαλά ματένια λόγια στο μαντίλι, τα βρήκα στο σεριάνι μου προχτές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι, σου μαθαίνε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με το καιρού δεμένα στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυκιάσαμε στην Τρία που στραγγίξες χαμένη μια γενιά. Καλύτερα να σε έλεγαν Μαρία και να ζουν ράφτρα μες στην κοκκινιά, κι όχι να ζεις μ' αυτή τη συμμορία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Είναι πια έθιμο κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ακριβώς πάνω στη μέρα όταν έχουμε εκπομπή, να ξεκινάμε με τα μαλαματένια λόγια. Μάνος Ελευθερίου στίχη, Γιάννης Μαρκόπουλος, εδώ σε μια άλλη εκτέλεση από την αρχική. Και τα μαλαματένια λόγια είναι αυτά. Εδώ Πολυτεχνείο και κυρίως το ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Είναι τα λόγια που έβγαιναν και αντιχούσαν εκείνες τις μέρες πριν 48 χρόνια, τέτοιες ώρες, από το Πολυτεχνείο σε όλη την Αθήνα μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού που είχαν φτιάξει οι φοιτητές. Οπότε θα τηρήσουμε και φέτος το έθιμο, το καταλάβατε, ξεκινάμε έτσι. Θα συνεχίσουμε, θα αναλύσουμε και θα φέρουμε στο σήμερα τα μαλαματένια λόγια, κυρίως τις τρεις λέξεις, το ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Στο σήμερα λοιπόν το ψωμί. Το μήνα έδινα 450 ευρώ για τρόφιμα, είμαστε πενταμελής οικογένεια και αυτή τη στιγμή πήγαμε στα 600 ευρώ. Η βενζίνη ήταν 30 ευρώ, 30 ευρώ δίναμε τη βδομάδα για βενζίνη και πήγαμε στα 50 ευρώ. Για το φυσικό αέριο, πέρσι το καλοκαίρι πλήρωσα 35 ευρώ που δεν καίμε φυσικό αέριο, το χρησιμοποιούμε για να ζεσταίνουμε το νερό μόνο το νερό, χωρίς τη θέρμανση, από 35 πληρώνω 58 ευρώ. Για το ρεύμα, πέρσι πλήρωσα 80 ευρώ, φέτος πλήρωσα, εδώ την έχω, 124,6. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο μέσο στράτη 4 ανέμοι τους πήραν για σεριάνι μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζι δίχως αφορμή. Πάμε παρακάτω. Για να μην πω για τα φροντιστήρια των παιδιών ότι χρειάζομαι περίπου 250 ευρώ, όσο για τον έμφυα και τους υπόλοιπους φόρους θα πάω να κάνω τη ρύθμιση, γιατί δεν βγαίνει. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκα να γαμιγίζουν στα μισά και από το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Γυναίκες στη γωνιά μας σε τη λύνη παραμιλούν στην άκρο θαλασσιά. Ήταν το ψωμί. Πώς σήμερα το 2021 μια οικογένεια, μια απλή οικογένεια, όχι από τις καλές του τόπου, από τις πολλές του τόπου, προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Ακολουθεί, πάντα σύμφωνα με το σύνθημα, η παιδεία. Αυτό είναι το πτυχίο, το έχω βάλει σε κορνίζα, τουλάχιστον το βλέπω βάζοντας τον ντουβάρι. Το γυμνάσιο επιχειρείται να γίνει διπλή βάρδια. Τα δημοτικά σχολεία δεν χωράνε, στα νηπιαγωγεία έχουμε κληρώσεις. Και στα νυχτά του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στην Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φεράνε η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. και μας βαράτε! Δεν περάστε από σχολεία εσείς! Έριξαν τα τριγόνα μέσα στα μπλοκ, οδηγώντας φοιτητές να ποδοπατούν μεταξύ τους. Ήταν το ψωμί, ήταν η παιδεία και όπως όλοι ξέρουμε και φανταζόμαστε, ακολουθεί η ελευθερία. Έλα, Αποστολή. Έλα. Σήμερα μου ανακοινώσανε ότι με απολύουνε. Είμαι ένας μαζί με όλους τους άλλους. Τι δουλειά έκανες? Τεχνικός πληροφορικής. Μετά από πόσα χρόνια σε απολύσανε? 3 χρόνια. Είμαι φρέσκος, είμαι νέος στη δουλειά. Α, εντάξει, δεν πρόλαβες να συνηθίσεις. Καλά είναι. Σωστά. Ό,τι όνειρα έκανα, να παντρευτώ με την κοπέλα μου, να φύγω πλέον από τους γονείς μου, τώρα καταρρίφθηκαν. Το καταλαβαίνεις. Έχω γνωστούς μου οι οποίοι έχουν φύγει για το εξωτερικό. Τώρα είμαι πολύ φορτισμένος. Αποστόλη μου, όσα χρόνια δούλευα, 800 ευρώ έπαιρνα. Από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα που ανακοίνωσε την απόλυση. Και δεν ξέρω πού μπορώ να φτάσω. Γιατί πραγματικά, όταν έχεις πάρει μία δόση για να αγοράσεις μία μηχανή και τρέχει η δόση και δεν έχεις ακόμα εξοφλήσει και έχεις και υποχρεώσεις, δεν μπορεί ο καθένας. Και εγώ είμαι μόνος μου. Δηλαδή, ζω με τους γονείς μου. Δεν πληρώνω την νίκη, δεν πληρώνω τίποτα. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτά τα λαμόγια συνεχίζουν και έχουν το θράσος να έχουν ξεφτυλίσει ένα λαό, να έχουν καταπατήσει και να έχουν γαμίσει πραγματικά την αξιοπρέπειά μας. Και φταίει ο ελληνικός λαός που συνεχίζει και τους ψηφίζει. Κουμπάζουν ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρτιές του Άδη Σεριανά. Και η ελευθερία την ακούσαμε μόλις. Πόσο ελεύθερος είναι αυτός ο νέος άνθρωπος να σχεδιάσει τη ζωή του, να έχει όνειρα, να έχει όνειρα πρώτον και να τα υλοποιήσει τα όνειρά του. Συμπυκνωμένο το ψωμί παιδεία ελευθερία στο σήμερα. Ελευθερία έχει και άλλες βέβαια διαστάσεις και πτυχές. Θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει πριν λίγο καιρό στο ΕΠΑΛ πάνω στη Σταυρούπολη με τους Ναζί, τους μικρούς, τους εκολαπτώμενους, με τους ναζιστικούς χαιρετισμούς. Και ό,τι είχε ακολουθήσει με τον εκφοβισμό εκεί των μαθητών, τα αίματα μέσα στο σχολείο. Δεν έχει περάσει περίπου ένας μήνας και το θέμα συνεχίζεται. Μία μητέρα σήμερα το πρωί, στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, πήρε τηλέφωνο και κατήγγειλε τα εξής. Στην προκειμένη περίπτωση όσο αφορά το θέμα του ΕΠΑΛ και 50 μέρες μετά τα επεισόδια που γίνανε τότε, η κατάσταση παραμένει περίπου ίδια. Μπορεί να απομακρύνθηκαν οι πρωτοέτοιοι μαθητές, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω με ποιο μαγικό τρόπο τα παιδιά αυτά βρίσκονται σαν επισκέπτες μέσα στο χώρο του σχολείου, φεύγοντας από τα δικά του σχολεία, ξαναπηγαίνοντας μέσα και εκφοβίζοντας πάλι λεκτικά τους μαθητές και προσπαθώντας να περάσουν αυτό το κλίμα του εκφοβισμού σε όλο το σχολικό περιβάλλον. Εσάς γιατί σας τυπήσανε? Μόνο και μόνο γιατί ήμουν από τους λίγους γονείς που πήγα να παρασταθώ στα παιδιά. Μαθητές χτυπιότανε και κανένας από τους γονείς δεν πήγε να παρασταθεί τόσο στα παιδιά, τόσο και στους ίδιους μαθητές που ήταν τα παιδιά τους. Εγώ έτυχε να πάω. Ναι, χτυπήθηκα μόνο και μόνο γιατί ακριβώς πήγα εκεί πέρα. Οι απειλές συνεχίζονται. Οι μαθητές αυτοί που ήταν τότε που κάνατε επεισόδια μπορεί να αποβλήθηκαν με αλλαγή περιβάλλοντος και σε άλλα σχολεία, αλλά παρόλα αυτά με μαγικό τρόπο ξαναβρίσκονται μέσα στο χώρο του σχολείου. Υπάρχει ένα πέπλο το οποίο, οι ηρεμίες που υπάρχει, αλλά το θέμα είναι τα φυδάκια τα οποία γεννήθηκαν εκεί μέσα. Έχετε και δίκιο. Κυκλοφορούν ακόμη και αυτή τη στιγμή. Τα φυδάκια. Το περιγράφει πάρα πολύ ωραία. Να το ακούσουμε, να το έχουμε στο νου μας. Φαντάζομαι και οι ντόπιοι εκεί το έχουν στο νου τους. Το λέει ο Ελευθέριου στο τραγούδι που ακούσαμε πριν, στο στίχο του. Πώς το έφερε η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Φαντάζομαι και αυτά τα παιδιά, τα φυδάκια ή και τα φίδια μεγαλύτερα, δεν έχουν ακούσει ποιητή και να τον έχουν ακούσει, δεν έχουν καταλάβει. Εδώ θα ακούσουμε τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο στην πρώτη επέτειο εορτασμού του Πολυτεχνείου, ακριβώς στο κτίριο του Πολυτεχνείου. Σούπα, όπου να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Από το χώμα μέσα στα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί προσμένουν την ώρα. Δεν κοιμούνται. Δεν πεθαίνουν. Προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Τούτο το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό. Φιδάκια περνάνε μέσα στο σχολείο, αλλά εντάξει, είναι ένα θέμα που θα αντιμετωπιστεί, φαντάζομαι. Η ιστορία το έχει δείξει στο δρόμο, φαντάζομαι όταν χοντρίνουν τα πράγματα, θα αντιμετωπιστεί όπως πρέπει. Τραγούδια Μίκη Θοδωράκη, εδώ ήταν ο Γιάννης Ρίτσος ο ίδιος, το έχουμε αναρτήσει στο βίντεο και στο ελληνοφρένια.net.gr από την πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου, από τον πρώτο εορτασμό με χιλιάδες κόσμου. Τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη τα άκουγε ο κόσμος στη διάρκεια της Χούντας, ενώ δεν μεταδιδόντουσαν από ραδιόφωνα, ενώ δεν πολλούνταν δίσκοι του Μίκη Θεοδωράκη. Υπήρχε ένα παράδοξο. Πώς τα ήξεραν αυτά τα τραγούδια, πώς τα εμάθαινε ο κόσμος και πώς τα τραγουδούσε εκεί που τα τραγουδούσε. Και θα ακούσουμε την Αλέκα Παπαρίγα σε μια εκπομπή που έγινε χτες βράδυ στο Μέγκα για τον Μίκη Θεοδωράκη. Αποκαλύπτει η Αλέκα Παπαρίγα, αποκαλύπτει, μας φωτίζει, μας ενημερώνει εμάς τους νεότερους πώς ακριβώς αυτά τα τραγούδια πήγαιναν και τα μάθαινε ο κόσμος και τα τραγούδουσε. Ιδιαίτερα στη διάρκεια της δικτατορίας είχαμε μάθει απ' έξω και ανακατατά τα τραγούδια που ξέραμε πριν και αυτά που μας ερχόταν σε πομπίνες τότε. Χέρι-χέρι διαδίδαμε και τα καινούργια του Μίκη. Ήταν και ένα είδος, ας πούμε, στην ουσία παράνομης δουλειάς. Ερχόντουσαν απ' έξω και διαδίδαμε. Μας κινητοποίησε, χωρίς να μας έχει δώσει εντολές κανένας, να μαθαίνουμε τα τραγούδια και να πηγαίνουμε σε διαφορετικά μέρη κάθε φορά για να τα διαδίδουμε. Δηλαδή, λέγαμε το Σαββάτο, θα πάμε στο Τσεκούρα, την ταβέρνα που είχε εφημερίδες, όχι τραπεζομάντιλα. Ή θα πάμε τώρα στην άλλη, θα πάμε στην άλλη. Τα μαθαίναμε. Τραγούδια σε μικρές παρέες, τα ακούγαμε και μετά πηγαίνουμε να τα διαδώσουμε. Δεν παίζονταν στο ραδιόφωνο αυτά τα τραγούδια. Γιατί και εγώ δεν μπορούσα να εξηγήσω πώς δεκάδες χιλιάδες κόσμος σε τραγουδούσε, ενώ δεν είχε την ευκαιρία να τα ακούσει. Λοιπόν, η ταβέρνα του Τσεκούρα, που λέει Παπαρίγα, ήταν ένα πρώιμο Twitter. Οι άνθρωποι μάθαιναν τα τραγούδια, πήγαιναν τα τραγουδούσαν εκεί. Σε εφημερίδες πάνω, να τρως τώρα και να σου τύχει από κάτω κανένας βασιλιάς, κανένας Παπαδόπουλος, φωτογραφία. Έκανες πέτρα την καρδιά, έτρωγες. Ή ίσως να λάδωνες κιόλας, όπως τους άξιζε με κανένα κεφτέ ή οτιδήποτε. Αυτά λοιπόν, έτσι μέσα στη διάρκεια της Χούντας μπορούσε να γίνει διάδοση των τραγουδιών. Να θυμίσουμε ότι ηγέτης της Χούντας ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε μιλήσει και είχε αποκαλύψει το ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκε η Χούντα, και όχι μόνο η Χούντα, όλο το σύστημα από τον Εφήλιο και μετά, στο ίδιο πλαίσιο εκινήτο, για να μιλήσουμε και τη γλώσσα τη γνωστή. Θα τον ακούσουμε εδώ να το περιγράφει αυτό το πλαίσιο και έχουμε βάλει μέσα μία λέξη από τον Μάκη Βορύδη. Η λέξη είναι το φυσικά, που το λέει τόσο ωραίο ο Μάκης Βορύδης. Μάκης Βορύδης, επειδή σήμερα έχουμε επέτειο κατά της Χούντας, να θυμίσουμε ότι είναι ο Υπουργός Εσωτερικών αυτής της κυβέρνησης και ήταν πρώην επικεφαλής της νεολαίας των Χουντικών. Για να μην ξεχνάμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Φυσικά, διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις. Εσώσαμε το λαό. Από τι? Από τον κομμουνισμό. Φυσικά. Από νέο, από τον τέταρτο γύρο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πάλι Καρνασός Παρθένη, όροπος Χορύδαλος. Φυσικά. Όλε δεν τις περιμένει της ελευθεριάς το φως. Το 94 η οικονομία μας ήταν κούκλα. Αυτό παρέλαβε μεταπολίτευση. Φυσικά. Όλε δεν τις περιμένει της ελευθεριάς το φως. Πάλι Καρνασός. ως παρθένη, κορωπός κορυδαλός. Διότι ο κομμουνισμός δεν δύναται να έχει ουδέν σημείων κοινών με τον ελληνοχριστιανισμό που αποτελεί την βάση της διαπαιδαγωγήσεως των Ελλήνων κατά των δρόμων της ιστορίας των. Φυσικά. Πόσο ταιριάζει αυτό το φυσικά που λέει ο Βορύδης. Πόσο ταιριάζει αυτό το φυσικά. Δεν ήταν μόνο ο Παπαδόπουλος, ήταν και ο Στυλιανός Πατακός που έλεγε για τον τέταρτο γύρο των κομμουνιστών. Μας έσωσαν από αυτόν. Ευτυχώς δεν έχουμε γίνει Μονακό έτσι κι αλλιώς. Λόγω του ΕΑΜ που έλεγε άλλη κυρία και λόγω των Αμερικανών και του Εθνικού Στρατού και. Και ήταν και ο Άδωνης Γεωργιάδης μέσα σε αυτούς, μέσα στα ηχητικά που ακούσαμε, που μιλούσε και έλεγε πόσο κούκλα ήταν η οικονομία επί Χούντας. Και ότι η μεταπολίτευση παρέλαβε μια κούκλα οικονομία. Τα επίσημα στοιχεία λένε το ακριβώς αντίθετο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει τι πίστευαν όλοι αυτοί και νομίζω πιστεύουν και τώρα. Απλά περνάνε τη φάση της δημοκρατίας. Κάνουν μια θητεία στην και καλά δημοκρατία, στο κόμμα αυτό που έχει μαζέψει τα πάντα και λανσάρεται ως μοντέρνο, ευρωπαϊκό, προοδευτικό και βάλτε ό,τι άλλη λέξη θέλετε. Και είναι σημασία έτσι κι αλλιώς. Οι λέξεις για να περιγράψουν αυτό που ζούμε. Ένα εμβληματικό τραγούδι που μπήκε στο μεγάλο μας τσίρκο στη δεύτερη εκδοχή του επί Δημοκρατίας μετά γιατί συνεχίστηκε το μεγάλο τσίρκο, ξεκίνησε το 73 αλλά πεζόταν και μετά, είναι αυτό που ακολουθεί όχι στην αρχική εκτέλεση, μάλλον και στην αρχική εκτέλεση αλλά έδωσε πιο μοντέρνα. Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινοπορού. Πίσω απ' τα πετρωμένα στάχια του καλοκαιριού. Πάμε κι εμείς στα παιδιά που κοιμήθηκαν κάτω απ' τα ματωμένα νύχια του περιστεριού. Πάμε να δεις στην αυλή που μεγάλωσα δυο παιδιά ερωτευμένα, δυο παιδιά του χαμού, δυο παιδιά ερωτευμένα, παιδιά του καημού. Ωραίστη απ' το πόλο, ωραίστη απ' το πόλο, Μαρία τη Σπάρτη, γυρεύω το γιο ομού. Μαρία τη Σπάρτη, ωραίστη απ' το πόλο. Έτσι περάσαμε στην πρώτη εκτέλεση. Το ξέρουμε όλοι, προσκύνημα ο τίτλος. Ας ακούσουμε λίγο. Για λίγο τη μετάδοση των ειδήσεων. Μείνετε που τρέχετε να έρθει το ίδιο μήμο κύματος. Την έκανε την έκκληση ο φοιτητής να μείνουμε στο ίδιο μήκος κύματος. Διέκοπταν τη μετάδοση του μηνύματος από το ραδιοφωνικό σταθμό γιατί έμπαινε το τάγκ μέσα. Δεν ξέρω σε ποιο μήκος κύματος μείναμε από τότε. Βέβαια οι πληθυντικοί αδικούν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ας έρθουμε λίγο στους κυρπαντελίδες, γιατί μας απασχολούν πολύ τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, αλλά τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ. Πολλοί από αυτούς τους κυρπαντελίδες λένε τι ήθελαν στο Πολυτεχνείο, μια χαρά περνάγαμε. Ή λένε εκ των υστέρων, το ξεπούλησαν το Πολυτεχνείο. Έχουν και μια τέτοια αγωνία, ότι ξεπουλήθηκε το Πολυτεχνείο. Και αναφέρονται επίσης στην περίφημη γενιά του Πολυτεχνείου και λένε ότι αυτή φταίει. Λες και όσοι πήραν μέρος στο Πολυτεχνείο είχαν την ίδια πορεία στη συνέχεια. Όλα μαζί σε ένα τσουβάλι και σε ένα χυλό. Και αν ρωτήσεις όλους αυτούς ποια ήταν η γενιά του Πολυτεχνείου, σου λένε αμέσως Λαλιώτης Δαμανάκη, σταματάνε κάπου εκεί. Οι πιο ψαγμένοι λένε Τζουμάκας Παπουτσής, σταματάνε κάπου εκεί. Δεν ξέρουν να πούνε άλλους. Αυτούς έχουν μάθει, αυτούς που πιλάνε, αυτούς λένε. Ξέρουν πέντε και δεν ξέρουν χίλιους πέντε που αγωνίστηκαν τότε, έφαγαν ξύλο, κυνηγήθηκαν, φυλακίστηκαν και στη συνέχεια σεμνοί και αθόρυβοι συνέχισαν και συνεχίζουν τον αγώνα για ψωμί, παιδεία ελευθερία. Πολλοί από αυτούς θα πορευτούν και σε λίγη ώρα στο γνωστό δρομολόγιο. Λένε επίσης όλοι αυτοί οι περίφημοι κύριοι Παντελίδες, πέθανε το Πολυτεχνείο, χωρίς να μπορούν να δουν ή να μην θέλουν να δουν ότι από το 1973 μέχρι σήμερα, 48 χρόνια, κάθε χρονιά, χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, νέοι εργάτες, εργάτριες, άνεργοι, πάνε, αφήνουν ένα γαρίφαλο και μετά τα βήματά τους τους πάνε στην πρεσβεία. Έτσι πεθαίνει κάτι? Με τόσους χιλιάδες να περνάνε το μήνυμα από γενιά σε γενιά, 48 χρόνια μετά, και να είναι πάντα επίκαιρο με όλα αυτά που γίνονται και στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και στη Μέση Ανατολή, με τους πρόσφυγες, τους πολέμους, τις εισβολές. Το Πολυτεχνείο πέθανε στα μυαλά αυτών που λένε ότι πέθανε, όχι ότι ζούσε και ποτέ. Ποτέ δεν ήταν ζωντανό εκεί μέσα. Όλοι αυτοί οι κύριοι Παντελίδες είναι οι ίδιοι με αυτούς που βρίζουν τον μετανάστη, που βρίζουν τον διαδηλωτή, που βρίζουν τον απεργό, που βρίζουν τον εργάτη. Είναι οι ίδιοι με αυτόν που βρίζει το Ζακ, τον Γρηγορόπουλο, το Φίσα. Οι ίδιοι με τους κύριοι Παντελίδες που έβριζαν τα παιδιά του Πολυτεχνείου τότε και έλεγαν και λένε ακόμη και σήμερα ότι στη Χούντα χορτάσαμε ψωμί. Ή αυτοί που λένε σήμερα χρειαζόμαστε μια Χούντα. Κύριοι Παντελίδες του τότε, αλλά κυρίως κύριοι Παντελίδες του σήμερα, ένα μήνυμα από εμάς εδώ. Κάνουμε μια εκπομπή που οφείλει να έχει πλατιά απήχηση, να απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, γιατί αυτό θα φέρει νούμερα, έσοδο, θα μας δίνει πάντα δουλειά κτλ. Τα ξέρετε, τα φαντάζεστε. Ίσως θα έπρεπε να σας χαϊδέψουμε ή να πούμε ότι είστε περιπλανημένοι, όπως λέγανε πολλοί για όσους είχαν ψηφίσει Χρυσή Αυγή. Είστε καλύτεροι να μην πούμε τίποτα για εσάς, για να σας έχουμε ως κοινό ακροατές, να κάνουμε δηλαδή τα στραβά μάτια. Δεν επιλέγουμε τίποτα από αυτά. Για τον απλό λόγο ότι τίποτα καλό δεν μπορεί και δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει με εσάς. Σαπίλα εκπέμπετε, σαπίλα είστε. Σας λέω όμως ειλικρινά ότι οι απόψεις σας με αηδιάζουν και κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Οι κραυγές σας, η αγραμματοσύνη σας, ο μισανθρωπισμός σας, οι επιλογές σας, η αισθητική σας μου προκαλεί απέχθεια. Είστε ο πάτος. Το αποδεικνύεται καθημερινά. Και είναι κατάλληλη μέρα για να σας απευθύνω μια ευχή μέσα από το ρεφρέν του τραγουδιού που ακολουθεί. Μέσα από την καρδιά μου, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου σας το φωνάζω χωρίς μπιπ και όσο πιο δυνατά μπορώ. Φταίνε οι νέοι που είναι αντάρτες. Φταίνε οι γυναίκες για τον βιαστή. Φταίνε οι ξένοι. Φταίνε οι πουτάνες. Όλοι μας στέμε, μα όχι εσύ. Έκλεψες όνειρα, πάτησες πτώματα, μέχρι μας έφερες και τους Ναζί. Μόνη ζωούλα σου και το σπιτάκι σου και πέρα βρέχει, κύρ Παντελή. Πολλά νεχτήκαμε από το συνάφι σου, φτύνια, μιζέρια, ρουφιανιά και χολή. Σφίξ τη γραβάτα σου, μπας και γλιτώσουμε και σάλτα γαμί σου πια, κύρ Παντελή. Δίπλα σου φώνει και εσύ του μπεκί. Είσαι μια γιάτρευτη, κρυφή πληγή. Σπιτάκι, δουλίτσα, TV και βολή. Η σιωπή σου είναι συνενοχή. Και για το κόσμος και εσύ προσοχή. Δεν σταμάτησες όμως εκεί. Σκοτώνεις το ξύλο τον Ζακ και σκουπίζεις το αίμα του από το μαγαζί. Το μαχαίρι στον Παύλο το κρατούσες μαζί με το κάθαρμα εκείνο τον νέο Ναζί. Σφάζεις γυναίκες που δείχνουν πυγμή, γιατί όλοι μας ζούμε για μία τιμή. Και μετά προσκυνάς την TV. Και μετά προσκυνάς την TV. Καμαρώνεις τους φόνους σου σε high definition και μετά φαγητό και στο Θεό προσευχή και νανάκια γλυκά χωρίς καμιά ενοχή και το άλλο πρωί ξανά απ' την αρχή και για το κόσμος και εσύ του μπεκί μαύρα γορίτης όπως την κατοχή. Μια ευκαιρία ζητάς να σου κάτσει καλή κι άμα έρθει η ώρα θα τους δείξεις εσύ ένα όρθιο κουφάρι δίχως ψυχή, σιωπηλέ της ιστορίας πρωταγωνιστή. Τα τέρατα όλου του κόσμου που πατήσαν στη γη σφάξαν λαούς και ακόμα σφάζουν με τη δική σου ανοχή. Και εσύ γερόλαδα σταμένος μέσα σε μαγαζί. Ταγματά ασφαλίτης που ζητάει λαιμό κομμουνιστή. Χαφιεδόμουτρο στη Χούντα με φτιαξιά βασανιστή και καμίτης που ψοφάει για ξύλο και καταστολή. Κομματόσκυλο υπάκου στ' αρχηγού τη γραμμή, ικανός για τα πάντα στην κατάλληλη τιμή. Ανθρωπάκι πανίκης, ανθρωποφάγα φιλή. Ένα σχέστης δηλός που χαϊδεύει να ζει. Ρίχνεις φόλες και στα βάση και αρπάζει στη γη. Κι όλα καλώς καμωμένα αρκεί κανείς να μη σε δει. Σαϊδιάζει τον καίει το ερωτευμένο φιλί. Να πας στο διά στην κατάλληλη στιγμή. Ακόμα λίγο σιωπηλός, ακόμα λίγο υπομονή, και που θα πάει, θα έρθει, δεν μπορεί. Εκείνη η μέρα που ονειρεύεσαι να φέρεις προκοπή. Μα είσαι γελασμένος, κύρ Παντελή. Είσαι γελασμένος, κύρ Παντελή. Έχει σωθεί πια η υπομονή. Έχει σωθεί πια η υπομονή. Έχει σωθεί πια η υπομονή. Γι' αυτό σαν τα γαμίσου πια, κύρ Παντελή. Νομίζω περιγράφει ακριβώς, δεν θα μπορούσε να το πει καλύτερα, ο Σταμάτης Μορφωνιός. Αυτού είναι το τραγούδι. Τραγουδάρα. Έχει πιάσει τα πάντα. Το έχει αποδώσει με πολύ ωραία ατμόσφαιρα και περιγράφει αυτή τη φράση έτσι όπως πρέπει να περιγράφεται, γιατί δεν υπάρχει λόγος πια για επιχειρήματα, δεν υπάρχει λόγος για διάλογο. Τον έχουν καταργήσει οι ίδιοι. Είναι σαν να μιλάς έτσι με ντόλιθο, σαν να μιλάς σε μια γυψοσανίδα. Οπότε από εδώ και πέρα, στα βήματα των σημερινών, και το τραγούδι αυτό είναι μια απάντηση. Και μια υπόσχεση, και μια υπόσχεση, την ηρεμία και την ομοιομορφία που φαντάζεσαι, κύριε Παντελή, και που ονειρεύεσαι και που θες να επιβάλλεις, δεν θα τη ζήσεις ποτέ. Θα ζεις πάντα μέσα στη φασαρία της ζωής, στο χώμα και τη λάσπη εσύ, μέχρι χιλιάδες πατημασιές, όπως αυτές σε λίγη ώρα που θα ξεκινήσουν από το Πολυτεχνείο και θα φτάσουν στην Πρεσβεία, μέχρι αυτές οι χιλιάδες πατημασιές να σε λιώσουν σαν σκουλίκι. Ο καθένας επιλέγει αν θα πορευτεί ή αν θα ζει μέσα στο χώμα. Πάμε σε διαφημίσεις, τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο εδώ. Ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Άλλης ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, δευτεριάς λίπασμα η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, δευτεριάς. Πόδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους, μήνυμα στέλνουν οι πρώτοι νεκροί. Πόδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους, μήνυμα στέλνουν οι πρώτοι νεκροί. Είναι Μίκης Θεοδωράκης βεβαίως, μουσική σε στίχους Αλέκου Παναγούλη. Πάλι ξεκίνημα ή πρώτη νεκρή. Διαλέγετε και παίρνετε. Κάνει καριέρα και με τα δύο ονόματα. 2-11-10-80-8-80. Καταγράφει, είναι μέσα τις απόψεις σας. Δεν θα ακούσουμε λαούς σήμερα. Δεν ταιριάζουν στο κλίμα που έχουμε φτιάξει και όπως το πήγε η μέρα. Οπότε μπορείτε να τοποθετηθείτε επί των θεμάτων που βγάζει η μέρα και των συναισθημάτων που δημιουργούνται. Σήμερα το πρωί πήγε αντιπροσωπεία της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσει στεφάνι. Έγιναν τα γνωστά μικροεπισόδια. Όπως γίνονται σχεδόν κάθε χρόνο, δεν τους άφησαν τελικά να καταθέσουν στεφάνι. Επικεφαλής ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αθανασίου, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης. Αμέσως μετά έκανε μια δήλωση. Όποιοι προσπαθούν να οικειοποιηθούν τους αγώνες του ελληνικού λαού, το Πολυτεχνείο και το ελεύθερο φρόνημα, προσβάλλουν την ιστορία. Τα παιδιά αυτά τώρα, όταν εμείς κάναμε τον αγώνα εδώ, γιατί προσωπικά ήμουν επικεφαλής μιας ομάδας τότε, μόλις είχαμε τελειώσει την νομική και την ιατρική, και θέλω να πω τώρα, δεν θα ήθελα να το πω, θα σας το πω. Το ένα από τα ποίηματα την πρώτη χρονιά που βραβεύτηκε εδώ ήταν ένα ποίημα δικό μου για το χαμένο αδερφό του Πολυτεχνείου. Τα παιδιά αυτά ήταν αγέννητα ή ήταν στις κούνιες και τα θύλαζαν οι γονείς τους. Αλλά η μέρα σήμερα είναι ιερή και πρέπει να τους συγχωρήσουμε, να τους κατανομήσουμε. Ζήτω το Πολυτεχνείο, να είστε καλά και του χρόνου. Οκ, τα τελευταία για τα παιδιά, όντως έτσι πρέπει να συγχωρούμε κτλ. Αυτή η ανάγκη του κυρίου Αθανασίου να μοιραστεί μαζί μας ότι έχει πάρει βραβείο από ποίημα που έγραψε για το Πολυτεχνείο ένα χρόνο μετά και να αισθάνεται έτσι, να μας το πει και να το μοιραστεί μαζί μας. Τελείας αυτά. Πάμε πάλι εκείνες τις μέρες. Δεν λειτουργούσε μόνο ο σταθμός του Πολυτεχνείου. Υπήρχαν και άλλοι πολύ ερασιτεχνικοί σταθμοί στην Αθήνα. Οι παλιότεροι τα θυμούνται, κάθε γειτονιά έχει το δικό της. Επί της Πατησίων, 2-3 τετράγωνα πριν το Πολυτεχνείο, έμενε η Σοφία Βέμπο. Μάλιστα υπάρχει μια φωτογραφία που έχει βγει στο μπαλκόνι και κοιτάει από κάτω την Παρασκευή, το Σάββατο, είναι μέρα. Κοιτάει τους διαδηλωτές, τους φοιτητές από το μπαλκόνι της με στοργή. Ένας από τους σταθμούς λοιπόν της Αθήνας, ερασιτεχνικός, που επικοινωνούσε με το Πολυτεχνείο, έκανε την εξής ανακοίνωση εκείνο το βράδυ. Όσοι μπορείτε και έχετε ιδιωτικά αυτοκίνητα, να έρθετε να παραλάβετε τραυματίες. Επίσης, στο σπίτι της κυρίας Βέμπος έχει στηθεί πρόχειρος σταθμός πρώτων βοηθειών. Από πολλές μαρτυρίες τεκμηριώνεται αυτό ότι η Σοφία Βέμπο ανέβαζε πάνω φοιτητές τραυματισμένους, χτυπημένους, τους περιέθαλπε όπως μπορούσε και εδώ ακούμε την ανακοίνωση να πάνε πώς θα πήγαιναν τώρα τα αυτοκίνητα εκείνο το βράδυ συμπατησίων, είναι ένα θέμα, αλλά προσπαθούσε και ο σταθμός ό,τι μπορούσε, ο ερασιτεχνικός, να κάνει ό,τι μπορεί. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1974, ένα χρόνο σχεδόν μετά, έγινε μια εκδήλωση στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να γιορταστεί η δημοκρατία. Εκεί ήταν λοιπόν η Βέμπο, η Σοφία Βέμπο. Θυμόμαστε όλοι τα παιδιά της Ελλάδος παιδιά που τραγουδούσε στην κατοχή. Έκανε μια παράφραση του σχετικού τραγουδιού. Τώρα η σκέψη μου πηγαίνει μες στα μαύρα βουτυγμένη και με βήμα αργού στου Πολυτεχνείου τα νιάτα. Άρμησαν φωτιά γιωμάτα στο φασίστα εχθρό. Σε καμάρωσα χώρι, κοπελιά μοναχο κόρη, και έκανα μια ευχή. Τέτοιους γιους να χαναθρέψει, τέτοιες κόρες να χαθρέψει, μάνα τυχερή. Παιδιά, τιμημένα παιδιά, και τα τάγκς γονατίσαν. Εκείνη την βραδιά, παιδιά, απ' αυτή τη βραδιά ανασένει η Ελλάδα. Έφυγε η σκλαβιά. Με το αίμα σας, παιδιά, ήρθε η ελευθερία. Είναι 30 χρόνια μετά την κατοχή η φωνή της Σοφίας Βέμπο εδώ και όμως το πάθος, η ορμή έχει μια ιστορική αξία. Η Χούντα άλλαξε ηγεσία στις 17 Νοέμβρη του 1973, ήρθε ο Ιωαννίδης, η κατάληξη ήταν το Κυπριακό, η έναρξη ήταν το 1967, μέσα σε 4 λεπτά ένα μίνι χρονικό του τι ακριβώς έγινε. Εθνικών ίδρυμα ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ανακοινούνται ότι από τις 11:30 ώρας εγκυρίχθη ο στρατιωτικός νόμος κατάπασαν την επικράτεια. Ασθενή έχουμε, ή στο γύψο τον βάλαμε. Οι Έλληνες και κατά ιστορική παράδοση, αλλά και κατά την βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή, δεν είναι ποτέ ευεπίφοροι προς τον κομμουνισμό. Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο. Μέτρα κλουστή μου στο αίμα μετρώ. Τι μετρεκτάρι με κλειστή στο σφαγείο. Σήμερα σύν, αύριο εγώ. Ήταν μια πόρτα παλιά, ξύλινη, που οδηγούσε την ταράτσα πάνω. Δίπλα στο κελί το δικό μας είναι ένα άλλο μικρότερο κελί, πολύ μικρότερο, που βάλανε μόλις τον πιάσανε τον Ανδρέα του Λεζάκη. Το είδαμε που τον πήραν και τον είδαμε που τον ανεβάσανε από το φεγγίτι αυτό πάνω στην ταράτσα και ακούγαμε τις κραυγές του. Λείπουν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα, μέτρα τους τύπους στο πόδο μετρό. Πίσω από τον τύπο πάλι θα είμαστε παρέα. Και καθόμουν λοιπόν εκεί με το αυτό και το χτυπούσα. Ταχτάκα εσύ, ταχτάκα εγώ, χτυπούσε κι αυτός. Βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα, μέτρα τους τύπους στο πόδο μετρό. Απ' τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα. Θα φτάνει εσύ, θα φτάνει εγώ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Η παράταση είναι έξι. μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο, δεν θα σηκώσετε και δεν θα πυροβολήσετε, δεν θα σκοτώσετε τα αδέλφια σας, αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέλφια σας, να γυθεί ελληνικό αίμα. Πολλοί πιστεύουν στην ευκαιρία. Και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύμνο. Αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπάσιου την τραγωρή. Σε γνωρίζω από την κόψη που με διαλέγει. Όταν πραγματικά νιώθεις κάτι, όταν ακούς τον εθνικό ύμνο, γιατί σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως τα τελευταία χρόνια, αυτοί που τραγουδούν, ψάλουν τον εθνικό ύμνο, δεν θες να το ακούς. Για να μην πω ότι ντρέπεσαι κιόλας από αυτά τα στόματα που βγαίνει. Ακούσαμε και ξεκινήσαμε με τα μαλαματένια λόγια του Μάνου Ελευθερίου. Έχει γράψει και ένα άλλο με λόγια. Γενικώς έχει γράψει πολλά με λόγια. Τα λόγια και τα χρόνια, το οποίο τραγούδι έχει ιστορία. Αλλιώς ακουγόταν στην αρχή, μέσα στις μπουάτ από τον Νίκο Ξυλούρη. Αλλιώς στην πορεία. Το ξεκινάμε με Αλκίνο Ιωαννίδη που το λέει καταπληκτικά, μαζί με την κλασική εκτέλεση του Γαργανουράκη. Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα και τους καημούς που σκέπασε καπνό. Η ξενιτιά τα βρήκε αδελφωμένα. Κι οι ξαφνικές χαρές που ήρθαν για μένα ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνός. Κι οι λογισμοί που μπόρεσα για σένα σου μιλώ σ' αυλές και σε μπαλκόνια και σε χαμένους κήπους του Θεού. Πώς έρχονται τα ιδόνια με τα χαμένα λόγια και τα χρόνια. Εκεί που πρώτα ήσουν απαντού και τώρα μες στο κρύο και στα χιόνια. Τώρα μες στο κρύο και τα χιόνια. Εδώ ήταν οι δύο, το βάλαμε έτσι. Θα ακούσουμε τώρα και με τον Νίκο Ξυλούρη πώς το έλεγε στις μπουάτ. Ήταν άλλη στίχη. Θα ακούσουμε την αντιπαραβολή. Γιατί αλλιώς γράφτηκε από τον Μάνο Ελευθερίου, λόγω Χούντας αλλιώς τραγουδιόταν και αλλιώς μετά το ηχογράφησαν. Τα λόγια που δεν ξέρω σου τα δένω με τους ανθρώπους που είδαν το κακό. Με τους ανθρώπους που είδα φωνικό. Και το έχουν στο όνομά τους και εντυμένο. Αυτός που σπέρνει δάκρυα και τρόμο θέρισε την αυγή θανατικό. Δημιστικό και ριζικό πως ξεφύγει από ανθρώπους και από νόμο. Πως ξεφύγει από τον Άδη και από τον κόσμο. Η μοίρα και ο καιρός το είχαν ορίσει στον κόσμο αυτό να ρίξω μπετονιά. Κι η νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει αυτός που δεν εγνώρισε γενιά. πόρτα να χτυπήσει. Και του λαού την πόρτα να χτυπήσει. Και του καημού την πόρτα να χτυπήσει. Και του λαού την πόρτα να χτυπήσει. Του λαού, έλεγε το αρχικό, του λαού την πόρτα, δεν θα πούμε την παροιμία, του λαού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα, σε καμία περίπτωση. Σήμερα το πρωί βγαίνει λοιπόν, Γιώργος Παπαδάκης διάλεξε ανήμερα Πολυτεχνείου, να έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη καλεσμένο. Βεβαίως τον ρώτησαν, στέλναν οι ακροατές, τηλεθεατές, ένα ερώτημα. Και είναι και ένας φίλος μας ο οποίος έχει βάλει το ίδιο ερώτημα 50 φορές. Να το ρωτήσω για να απαντήσει, να απαντηθεί και να πάμε παρακάτω και στα υπόλοιπα κατά της πανδημίας. Έχετε πει εσείς ότι δεν υπήρξαν θύματα στο Πολυτεχνείο? Δεν είναι η μέρα να κάνουμε αυτή την ιστορική συζήτηση. Ποτέ δεν την κάνω αυτή την ημέρα. Παραπέμπω ξανά στο αφιέρωμα της εφημερίδας Η Καθημερινή. Όπου λέει κρίση στο Πολυτεχνείο βεβαίως και υπήρχαν. Έτσι. Όχι εντός του Πολυτεχνείου, σε γύρω δρόμο. Άμα υπήρχαν γύρω-γύρω, είναι αυτοί που είχαν βγει από μέσα. Άμα υπήρχαν γύρω-γύρω, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Αυτά τα είπα όμως σήμερα. Τι θυμόμαστε, τι ξέρουμε και πώς έχουμε μεγαλώσει να ακούμε τον Άδωνη να λέει ότι οι νεκροί που έχουν καταγραφεί εκείνες τις μέρες ήταν από τους νεκρούς συνολικά της Αττικής, γιατί πήραν τα ληξιαρχεία. Η παλιά του δήλωση. Όταν όμως μιλάς για το Πολυτεχνείο, σε αυτή την περίπτωση, η ιστορική και επιστημονική εγκυρότητα και ακρίβεια πάει περίπατο. Τι! Τολμάς και αμφιβητείς τους νεκρούς του Πολυτεχνείου? Μα αυτό είναι ένα σύμβολο! Πρέπει να σας πω δε, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής και δημοσίως να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί δεν αντέχω τα παραμύθια, δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός στο Πολυτεχνείο. Ούτε ένας. Μετά την πτώση της δικτατορίας, επί Υπουργείας Ευαγγέλου Αβέροφ, έγινε μια ενδελεχής έρευνα για να βρουν τους νεκρούς που πέθαναν στο Πολυτεχνείο και να δώσει το κράτος αμοιβή εις τους συγγενείς τους. Δεν ευρέθη ούτε ένας. Έγινε δε και δικαστική έρευνα με τον εισαγγελέα κύριο Τσεβά και βγήκε το περίφημο πόρισμα Τσεβά που έλεγε δεν ευρέθη ούτε ένας. Για να στοιχειοθετηθεί τώρα ο μύθος περί Πολυτεχνείου, τι κάνανε? Πήραν το δελτίο συμβάντων της αστυνομίας εκείνης των ημερών, της προηγουμένης, της ανήμερα και της επομένης, και όποιος πέθανε στην Αττική, από οποιοδήποτε αιτία έγινε νεκρός δίθεν από ελεύθερους σκοπευτές και από αστυνομική βία. Πέθανε δηλαδή στο νοσοκομείο στον Ερυθρό Σταυρό κάποιος και τον δήλωσαν νεκρό του Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με τα όσα έλεγε και τα πίστευαν από κάτω, το πόρισμα Τσεβά έχει βγάλει 18 νεκρούς πάντως. Οφείλει να ξέρει ο Υπουργός. Μετέπειτα, το δεύτερο πόρισμα που έγινε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών έβγαλε 24 νεκρούς και 16 νεκρούς αγνώστους. Αυτά με τα επίσημα πορίσματα. Χθες στο Πολυτεχνείο ήταν μια ωραία εικόνα. Στα σκαλάκια εκεί είχαν κάτι παιδιά και τραγουδούσαν το Τίποτα δεν πάει χαμένο ή το Σχεδόν 50 χρόνια. Θα το ακούσουμε. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Χαμένη σου ζωή, το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί, το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Σου αναστένω και το κάθε σου.